Pada deszcz nad głowami jak Sean Kemprayman. Z urwanymi obręczami wisi mi, nie śpieszy się każdy ruch Bogu mon. Nieszczęść biur jakbyśmy napieprzali z dołu kamieniami Bogu w dom. Mała ziemia, duży wąs do spalenia. Ty nie biegaj jak się nie śpieszysz do nieba. Zmieniam programy i ziewam. Mocno wypieczone oczy chińskie w myślach. Wpierdoliłbym kebab wciąż na kanapie. Zalegam, myślę, ile mi się nie chce, ile życie chce wstać. Zapomnij o sprawach, ja nie nauczyłem się wstręt do nauki, wręcz mnie pożera. Operamy dana potrzebne tu ziomom. Relaks tu od zaraz. Noszę zegarka, czas problemów próżnia. Nie wiem, która jest na blasie, więc nie pierdol, że się spóźniam od południa. Poprzez północ, nie znam się na kierunkach. Wskazówka mnie znów ściemnia, bo ma zawsze fał oszusta. Żaden ze mnie pismak, nie pędzę jak Bismarck. Zalegam w fotelu, jakbym miał na jeansach kristal. Ostry jeżu flipla, z pilotem lenia ćwicz jak. Można nic nie robić i na tym stanie korzystać. Bez szacunku do dziwek, których odruchowym nawykiem jest przypaleniu bonga, branie gwinta z połykiem. Weź się, nie śpiesz, już wiedzą ziomy, kim jesteś. W tym towarzystwie prawda się rozchodzi na wietrze.